Bon dia, estàs escoltant Ràdio Pinsania, el 90.6 de l'FM, i això és la Setmana Tràgica. Avui és dijous 9 de juliol, els toros corren per Pamplona i la crisi corre per tota Europa i per tot el món. Una crisi provocada pel capitalisme, com tots molt bé sabeu. Us posarem una cançoneta i començarem amb aquest programa amb la primera secció, que són algunes notícies locals i de fora de la comarca, perquè aneu veient com van les coses. Salut i fins ara. Ay, ay, ay. Aquí con Amparito. Con Ariana Puello. En mi barrio. Vamos pa' mi barrio, yo voy a gozar con los compadres. Pa' mi barrio yo voy. Pa' mi barrio yo voy. Vamos pa' allá. Juana, Juana, aún recuerdo cómo la pasaba, callejeando desde por la mañana, vigilando las salidas y las entradas para que los forasteros no tuviesen coartada. Saludaba a todo el mundo que pasaba, tanto buena gente maleante como a la fulana. No tenía problemas con nada, porque en categoría humana no le faltaba. Todos sabíamos a qué se dedicaba, era en su terreno la más respetada. Los tigres en la esquina la adoraban, pero todas las mujeres la odiaban y la envidiaban. Juana se sabía toda la jugada, no oía ni veía y tampoco hablaba. Montada en su carro de grandes cilindradas, era esta canción lo que siempre se escuchaba. A todo lo que da, súbelo. Ya tú sabes cómo es. En mi barrio. ¿Dónde? En mi barrio. ¿Dónde? Pa' mi barrio yo voy a gozar con los compadres. Pa' mi barrio yo voy. Pa' adelante. Pa' mi barrio yo voy. Escúchalo, escúchalo. Pa' mi barrio yo voy a gozar con los compadres. Pa' adelante, pa' adelante. Pa' mi barrio yo voy. Oye. Pa' mi barrio yo voy. Escucha, dice. Todo iba sobre ruedas hasta que un día a Juana vino a buscarla la policía. La acusaban de alguna fechoría, pero en ser inocente ella insistía. La delataron, pero dime quién sería. Alguien quería ocuparse de su mercancía. Hay que tener la mente retorcida para traicionar a alguien que por ti mataría. Y es que su madre siempre se lo decía: no te fíes nunca de nadie, hija mía. Ahora Juana reside en penitenciaría. Allí debe aguantar todo tipo de perrería. Buscando en el recuerdo encuentra la alegría, para calmar su rabia y su sangre fría. Pensando que pronto de allí saldría, en su cabeza repetía esta melodía. Pa' mi barrio yo voy a gozar con los compadres. ¿Con quién? Pa' mi barrio yo voy. Con los compadres. Pa' mi barrio yo voy. Con los compadres. Pa' mi barrio yo voy a gozar con los compadres. Ahí va, ahí va. Pa' mi barrio yo voy. Ella va, ella va. Pa' mi barrio yo voy. Mírala, mírala. Hoy el aire huele diferente. Juana cumple su condena, sale sonriente. De todo lo que hizo se arrepiente. Por el dinero fácil mira, tentó la suerte, rodeándose de víboras y de serpientes. Y varios enemigos inminentes. No quiere venganza, no desea la muerte. Tan solo de esto Juana se hace más fuerte. Se acabaron los malos ambientes. Juana deja el negocio para ocuparse de su gente, su madre y sus hijos. Amor hasta la muerte. Nadie como ellos, mira, van a quererte. Y aquí en el barrio te recordarán por siempre como mujer valiente. Juana Clemente. Al que se duerme se lo lleva la corriente. Ya tú sabes, camarona, date pendiente. Sola, con su pena. Sola, es su condena. Sin miedo, aquí vengo sola en mi furgoneta. Y no traigo ninguna careta. Con Ari y su familia pasamos el rato, cantándole a la Juana en la terraza, fumando ron con miel y el tumbao sonando. Sigue por el camino, no busque calamidades. Mira, Juana, escucha esta verdad. Cumplió su pena, sufrió su condena. Y ahora vuelve al barrio una mujer nueva, a gozar con los compadres, del pasado olvidarse. Y mira pa'lante, mirar pa'lante, mirar pa'lante. Juana Calamidad, ala, ala. Juana Calamidad, ala, ala. Dice. Pa' mi barrio yo voy a gozar con los compadres. Ella va, ella va. Pa' mi barrio yo voy. Ahí va, ahí va. Pa' mi barrio yo voy. Ella va, ella va. Bé, seguim a Ràdio Pinsania. Avui sense el nostre tècnic habitual, ens ha deixat en Carlos. Avui no hi és, està disfrutant dels Sanfermines I bé, una abraçada, Carlos, siguis on siguis, i comencem amb les notícies de la comarca. I una setmana, avui dijous 9 de juliol, hem tingut una setmana marcada sobretot pel foc i l'aigua. El foc per les normatives de foc que estan sortint a Europa, que sembla que no satisfan a ningú, evidentment de la Patum ningú en satisfan, i de les colles de diables de Catalunya tampoc, perquè sembla que encara que diuen que aquesta normativa no ens ha de trencar les tradicions ni espatllar-les, sembla que sí, que les restringeix molt, i per tant ja veurem què passa amb les nostres festes populars o ja veurem què passa amb Europa. I per l'aigua també, perquè no ha parat de ploure, com després ens explicarà el nostre home del temps, arribant a provocar una inundació borrada que va obligar a desallotjar tota una zona d'acampada amb no sé quants nanos acampats per allà. Sí, que... de fet ens consta que les rieres baixen bastant plenes. Ens consta que baixen molt plenes. Ens consta, ens consta. Inclús s'han vist arbres baixant per algunes rieres. Sí, l'altre dia anant cap a Gósol, al barranc de Vallcebre, vaig veure baixar un pi espectacular. Igual van caure 150 litres o una cosa així. Hola, hola. Sí? Sí, sí, sí, segur. Vaja. Hi ha uns pedrots, a més a més, que... Bé, després en tot cas el nostre home del temps ens farà un petit repàs aquest juliol que estem tinguent tan passat per aigua. I sobre allò de la Patum acabarà com sempre. S'haurà de fer un curset per manipular foc, això valdrà diners, llavors et donaran un carnet, etc, etc, una altra forma de recaudar. Clar, això amb colles de diables poden intentar-ho fer, però com fan això amb 400 plens que salten cada any? Muntaran aquí la Universitat del Foc. Una setmana abans de Patum, no? Clar. Bé, anem a les poques noticietes que ens ha deixat aquesta setmana aquí a la comarca. La primera, com ja vam anunciar el dijous passat, després de que féssim el programa, es va realitzar el ple de l'Ajuntament i ja vam avisar que els saharauis volien presentar una moció, l'agrupació, no els saharauis, agrupació bergadana de solidaritat amb el poble saharaui. Caravana solidària. La gent que va fer la caravana solidària, que l'associació es diu Amics del Poble Saharaui, alguna cosa així, o Amics Bergadans, van voler presentar una moció aprofitant que l'Ajuntament s'omplia la boca de participació ciutadana. Van decidir presentar una moció a l'Ajuntament, volien presentar-la ells, i Convergència i PSC no els van deixar. Per tant, ells van realitzar una acció en l'anterior ple, on pràcticament una desena de membres de l'entitat, amb les samarretes de l'entitat, van anar al ple, i en el moment en què volien presentar aquesta moció es van tapar la boca amb uns esparadraps i es van posar allà davant per denunciar aquesta manca de participació ciutadana de la que tant s'omple la boca. La setmana passada parlàvem, no, de que en un ple anterior d'aquesta legislatura, doncs, es va aprovar l'elaboració d'un nou ROM, reglament orgànic municipal, que regula tots aquests temes de participació ciutadana, però mentre no tirés endavant, doncs, es va aprovar una moció, diguem, perquè es pogués acollir algun ciutadà o alguna agrupació o associació local a participar directament en els plens, no? En forma de preguntes als plens, no? I bé, i un cop algú ha intentat agafar-se, no, aquest mètode de participació, doncs aviat s'ha trobat amb el rebuig, no, en aquest cas de la que seria la comissió de govern de la Junta de Govern de Convergència, però també amb l'oposició del Partit Socialista, que tot i no estar a la Junta de Govern també va expressar al ple la seva posició contrària a que aquesta gent s'expressés en el ple. Això ens recorda una mica el mateix que parlàvem sobre la iniciativa legislativa popular contra els transgènics, Som el que sembrem, en què també, no, després d'aprovar aquestes iniciatives, doncs, quan algú tira endavant per aquesta via, recollint les més de 50.000 firmes que es demanen, etc., després també Convergència i PSC en aquest cas, i també el Partit Popular doncs boicotegen aquesta via fent una esmena a la totalitat impedint que es debati aquesta iniciativa legislativa popular, no? Doncs bé, que ens vam trobar en el ple del dijous passat que no vam poder presentar la moció que havíem preparat, la va presentar la CUP en nom seu fent una denúncia també de la falta de possibilitat de participar en aquesta institució que en teoria ens representa a tots, que és l'Ajuntament. Llavors es va presentar des de CUP la moció que havien preparat l'agrupació de suport al poble saharaui, on es demana una condemna expressa del règim marroquí que té el poble saharaui en camps de refugiats, aïllat, saltant-se tota normativa internacional. Recordem que l'autodeterminació dels pobles, i concretament el poble saharaui, la recull la ONU, la recullen tot tipus d'organismes internacionals d'aquests que, pel que sembla, no serveixen de res, igual que els mecanismes de participació ciutadana de l'Ajuntament. I es demanava un posicionament per part dels partits polítics davant de la gravíssima situació que pateixen el poble saharaui. Convergència i Unió va votar a favor, el PSC es va abstenir, amb la teoria que tenen de que l'Ajuntament de Berga anem a fer política municipal i gestió dels recursos i no política real. Recordem que, independentment del que hagin votat, aquests dos partits amb responsabilitats de govern i gran poder en el nostre país mai s'han posicionat clarament a favor del Sàhara, més que amb petites bones paraules, i el PSC va demanar afegir un tercer punt a la moció, que és l'únic que ells van aprovar, que era donar una part dels recursos que es destinen a ajuda al tercer món, no? A cooperació de l'Ajuntament de Berga. I expressament el Comitè de Solidaritat amb el poble saharaui el que buscaven era un posicionament polític. Els saharauis ja fa temps que el que demanen és que no volen almoina, no volen aquests ajuts de cooperació que només és, ens donen 4 duros, es netegen la consciència i aquí no canvia res, que el que comencen a voler és solucions polítiques. Sí, perquè davant d'un conflicte polític doncs demanen solucions polítiques, tot i que evidentment no rebutgen aquest, no? Aquest recolzament humanitari. No es va rebutjar, o... també es va aprovar, però hi va haver la crítica aquesta de que s'estava demanant un pas més endavant, no? Buscar una solució política, un conflicte polític que ja fa massa temps que s'arrossega. I més tenint en compte aquest agermanament, no? De Berga més Mare, aquest poble saharaui i camp de refugiats actualment també, i bé, doncs, que un agermanament pugui anar més enllà precisament d'això, no? De 4 almoines mal comptades. Un agermanament que també s'ha demanat repetidament que consti als plafons d'entrada a Berga, perquè el que no entenem és si Berga està germanat amb Hoxby, Guernica, Tarascón i Esmara, perquè Esmara no surt als cartells d'entrada a Berga, com si hi hagués dues categories de germanament, no? Els germans grans i els germans petits. Repetidament, ja des de fa mesos s'està demanant que es canviï el cartell, l'Ajuntament diu que, bueno, que ells ja ho han encarregat, que s'està fent. Ens agradaria saber si és que realment s'està fent i no es pot fer més ràpid, o si no tenen tanta pressa tampoc, perquè estem segurs de que si fos una altra cosa la que s'hagués hagut de fer, el cartell ja fa dies que estaria penjat. A veure quan el veiem aparèixer. Tenim moltes ganes ja. Bé, fins aquí el tema del darrer ple municipal. Abans de que els polítics es prenguin unes vacancetes d'un mes, no sabem si merescudes o no, creiem que en molts casos no. I què ens trobem a Berga aquests dies? Comença la 16a edició de la Universitat Catalana de la Natura. Universitat a Berga? Sí, això està molt bé, perquè tu sabies que teníem universitat a Berga? N'havia sentit parlar d'això de la Universitat Catalana de la Natura. Crec que s'ha fet altres anys, però en tot cas, quins cursos tenim per aquí? Són petits cursos, així com petits màsters o graus, perquè de fet comença avui i acaba el 15 de juliol, tampoc no hi ha temps per fer gaire cosa, però sí que es fan interessants cursos sobre aprofitament de recursos naturals, aprofitament de recursos hídrics, Esperem que els coneixements que allà es donin s'apliquin, que és el problema de tot aquest tema mediambiental. Potser podríem pagar-li una matrícula entre tots al conseller Francesc Baltasar, l'ecosocialista, sí, l'ecologista de debò, a veure si n'aprèn alguna cosa, no? Vaja. Jo el que em pregunto és si aquesta universitat també s'ha d'adaptar a Bolonya. No sabem si la Universitat Catalana d'Estiu també patirà de Bolonya o és algo que ja en pateix de fa temps. El que sí que sabem és que a Berga, tot i que ara comença la universitat, no hi ha hagut mobilitzacions al carrer. No hem vist cap manifestació anti-Bolònia per aquí a Berga aquests dies. No es veu agitació al carrer. No veiem aules ocupades. No veiem aules ocupades. No hi ha el rectorat ocupat perquè no tenim rectorat. Bueno, bé, doncs res, si hi ha algun universitari entre els nostres oients... Que ens truqui. Que ens truqui o que vagi a classe. Vinga, Cot de Pal i la Molina projecten un telecadira per unir les dues estacions. Quants anys fa que en parlem d'això? De la unió de les dues estacions i l'obertura a Cot de Pal? Fa anys. L'estació d'esquí Berguedana, eh? Sí. Que ens dinamitzarà la comarca, arreglarà l'economia comarcal, ens portarà xalets i cases adossades a tort i dret. Sí, i unes urbanitzacions per allà dalt de Coll de Pal i anar gastant. Està molt bé que després de fer un seminari sobre aprofitament de recursos hídrics estiguin parlant d'omplir tot allò de canons de neu per anar bombardejant neu durant la temporada. I per acabar les notícies comarcals, no voldríem acabar sense parlar del nostre estimat Joan Roma, aquest personatge de qui estem tan farts. Què hi ha avui de nou? Avui de nou hi ha que, com sempre, el senyor Roma escriu una mitjana de dues o tres vegades setmanals al Regió 7, publicant la seva opinió a tort i a dret, i cada cop s'assembla més a la Pilar Rahola, aquest home. Parla de tot, entén de tot, i a més, bueno, a diferència de Pilar Rahola, que ja no és una dona de partit, perquè partit on va participar, partit que va enfonsar, el senyor Joan Roma segueix sent un home de partit, i avui el Regió 7 té un infame article del senyor Joan Roma sobre el fail, els plans Zapatero aquests, parlant-ne mil virtuts. Diu que s'han donat 8.000 milions d'euros als ajuntaments, que han generat desenes de milers de llocs de treball, que l'any que ve s'està parlant d'una nova remesa de 5.000 milions d'euros, que aquests plans Zapatero demostren lo molt bé que treballa aquest govern. Pels nostres oients, que sàpiguen que això del fail, també anomenats plans Zapatero, va ser una injecció de diners que va fer el govern als ajuntaments de tot l'estat, que ho van presentar un projecte, que van ser tots menys quatre municipis molt petits, i que equival a una ajuda de 180 euros per habitant de la ciutat. O sigui, Berga té 16.000 habitants, per cada habitant 180 euros, per generar obra pública que generi feina precària, perquè no deixen de ser 6 mesos, però feina, a la gent que està en atur. Tot això mentre esperem que revifi la construcció privada. Exacte. No? Molt bé. El curiós és que el senyor Roma ens parla tan i tan bé d'aquestes ajudes que seguiran. 180 euros per habitant és una misèria, és una petitíssima part del que ens roben, però a part és una vuitantena per menys del que van donar els bancs. Per rescatar i salvar l'economia dels bancs que s'enfonsava, van donar 3.000 euros per habitant. I aquí sí que entraven tots els pobles de l'estat espanyol. Van donar 3.000 euros per habitant als bancs per reflotar la seva economia. M'estàs dient 3.000 euros per habitant? Per habitant. Tant. O sigui, 3.000 euros meus han anat a rescatar els bancs? Sí. I 180 teus han anat per generar feina. Et sembla ben repartit? No sé d'on els han tret, però bé, sí que ho sé. Sí que ho saps. Sí que ho sé. Doncs sí, estem parlant de 80 vegades més diners als bancs que el que han donat per generar feina. Recordem també que són els mateixos bancs que ara mateix estan avalant el Real Madrid i a no sé quants equips de futbol per gastar-se centenars de milions o milers de milions amb jugadors. Sí, després parlarem sobre el que ens costa, per exemple, el fet que el Tour de França passi per les nostres terres, que també tenim dades. Sí, perfecte, perquè recordem a tots els nostres oients que avui el Tour atravessa part del nostre país i demà passa per les nostres comarques. No està malament per ser el Tour de França. I enviarem un equip de reporters, com no. Tornen les invasions carolíngies, no només en teníem prou amb les d'Almansa, que tornen les carolíngies. Però el temps està molt bé perquè no acompanya, volen donar una imatge de Catalunya i sol, passant per la Costa Brava, i estarà plovent. Clar. Vaja. Bé, doncs fins aquí les noticietes locals i parlarem d'un parell de notícies de fora de la comarca. Fins ara. Bé, les notícies de fora la comarca. Saps que fa un moment parlàvem de la Universitat Catalana d'Estiu i de la sostenibilitat dels recursos hídrics i totes aquestes coses que ensenyen? Què més, què més? Doncs resulta que Brussel·les ja ha preparat una sanció pel canal de reg Segarra-Garrigues. Aquest canal de reg Segarra-Garrigues va obrir el seu tram, el seu primer tram de 5 quilòmetres. És un canal molt llarg que s'ha de fer de reg per aquelles comarques. Doncs han obert el primer tram de 5 quilòmetres i resulta que no tenia aprovació mediambiental, que s'han detectat greus defectes mediambientals i per tant des de Brussel·les s'ha sancionat l'execució i ús d'aquest canal. Des de Brussel·les, què no dius, des d'aquí. Des de Brussel·les? Però si aquí sí. Tenim un govern amb ecologistes de debò. Tenim un govern amb una conselleria de medi ambient amb ecologistes de debò que permeten el que passa al Runam Salí, que permeten que es fagin desalinitzadores a Brera, que permeten dir-li captacions puntuals d'aigua als trasbassaments. Total, que resulta que han obert una obra faraònica, pel que sé, no? Que porta molts anys en projecte, obren el primer tram i ja des d'Europa diuen que què passa, no? És curiós que hagin de venir d'Europa i no puguin venir, com dius, des de la nostra regidoria de Medi Ambient o des de Madrid, que hagin de venir des d'Europa. Conselleria, volies dir, oi? Sí, conselleria, perdó. Igual és que els verds de debò són verds del color dels bitllets. Deu ser això. I parlant de problemes mediambientals... Parlant de sal? Parlant de problemes mediambientals de sal i del conseller de Medi Ambient de la Generalitat, Prousal ha aturat la cinta transportadora d'Iberpotage durant unes hores. El dia concretament, perdó que ho estic buscant aquí, el 4 de juliol. El 4 de juliol la plataforma Prousal va realitzar una acció contra Iberpotage, que és, com saben tots els nostres oients, ho esperem que sàpiguen, l'empresa israeliana que explota les mines de sal de Sallent, que està construint la muntanya més alta del Bages a base de Runam Salí, que està salinitzant les aigües de mig Bages. Aquesta sal que bàsicament es destina per una banda per fer fertilitzants per grans empreses multinacionals i també per armament. Sí, correcte. I això ens ho explicaven la gent de Prousal un dia que van venir aquí, entre moltes altres coses. El tema de la putassa de Sallent, doncs, no és qualsevol cosa, i si realment aquesta empresa té tant poder i troba la connivència del senyor Baltasar i molts altres, és precisament per això, no? Perquè estem parlant d'una multinacional amb molta influència i amb molt poder, no? Tan influent que segueix contaminant com cap empresa ho havia fet en el nostre país. Sí, i que... fins al punt de que el mes de març van haver d'inaugurar una desalinitzadora a Brera, una desalinitzadora pagada amb diners públics de tots al mig de la Catalunya central. Sí, de fet, el que sabem és que les aigües del Llobregat alimentaven molta, doncs, bona part de les aixetes de l'àrea metropolitana, o almenys la meitat, i l'altra meitat era coberta pel Ter, aproximadament. Però clar, va arribar un moment en què la salinitat del Llobregat feia impossible la seva depuració, no? I per això doncs, han hagut d'afegir-hi una desalinitzadora prèvia al procés de depuració i abans han hagut de recórrer l'aigua del Ter per desalinitzar l'aigua del Llobregat. Bé, sí, sí, un absurd tot. Amb el gran cinisme que comporta que Aquesta planta no s'anomena dessalinitzadora, ningú entendria, bé, ningú que no sabés què està passant entendria que hi hagués una dessalinitzadora brera, sinó que s'anomena planta d'osmosis inversa. Ah. És com allò de que els trasbassaments no són trasbassaments, sinó captacions puntuals d'aigua. Bé, juguen amb el llenguatge per amagar una realitat que a ningú se'ns escapa i que prou salt per denunciar-ho va realitzant accions. I l'última, recordem, és aquesta. Una trentena de persones el dissabte dia 4 van tallar la cinta transportadora, bueno, van aturar la cinta transportadora de Runam Salí a les mines d'Iberpotash. Sí, ja mesos enrere sabem de l'incendi d'aquesta mateixa cinta, i algun altre sabotatge, del qual ens n'alegrem molt, no? Perquè també cal recordar... Aquest acte, per això més que un sabotatge, va ser com un acte de desobediència civil, perquè són 30 persones que donant la cara es van posar, 20 d'elles van ser identificades pels Mossos, per cert. Sí, perquè també recordem que és una muntanya tancada i encerclada i vigilada, per seguretat privada. I per altra banda, tot això passa en el context en què el col·lector de salmorres, que és una gran tuberia que teòricament porta les aigües salades que flueixen, no?, des de la muntanya de Sal fins al mar, aquest gran absurd. Sí. Doncs bé, doncs aquest col·lector, doncs, també de tant en quant té alguna que altra fuita, i en van unes quantes el darrer any o els darrers dos anys, no? Doncs una altra de les conseqüències, no? Tot plegat, un escàndol que troba petits focus de resistència que ens alegren, però també cal, bueno, cal lamentar-se de que aquesta muntanya continuï creixent. Des d'aquí la nostra abraçada fraternal a la gent de Prousal, que lluita des de fa molt temps i contra tota la intoxicació mediàtica de que Iberpotash i les institucions còmplices d'aquesta bajanada mediambiental són capaces, i que s'enfronta des de fa molt temps, com dèiem, a tot això. Una abraçada i endavant amb la lluita a la gent de Prousal. I gent que s'enfronta també, i prou duqués, no?, a la resistència de molts treballadors i treballadores d'Iberpotash, que amb l'excusa dels seus llocs de treball, doncs, encara dificulten més una mica l'oposició a aquest gran projecte, no? Vinga, doncs, molts ànims. I per acabar, com a última notícia, també ens feia molta gràcia que el 2 d'octubre Irlanda es farà un nou referèndum sobre el Tractat de Lisboa. Està molt bé, perquè com van votar que no, es fa un nou referèndum. Et dediques a bombardejar mediàticament propaganda, aviam si aconsegueixes el sí. Ens preguntem, si hagués sortit que sí, s'hauria fet un nou referèndum per si la gent ha canviat d'opinió i ara no vol? O només es fan referèndums quan vols justificar una cosa injustificable com aquest tractat, que reduirà encara més els drets dels treballadors del nostre país, per exemple? Pensem-ne. Tenim una cançó per pensar-ne. Vinga, penseu-hi i a veure què se us acut. Vinga, salut. Fins ara, salut. Pasaba el día rindiendo pleitesía o paraíso a la venta, ya no hay nada que esperar. Felicidad envuelta en tu centro comercial. Y compro y tengo, y si pude y si no me empeño. Entre un anuncio y otro en la tele me entretengo. Vivo a tiempo real, no hay proyectos ni recuerdos. Y ya no sé quién soy, ni a dónde voy, de dónde vengo. En mitad de la nada hago lo que creo que quiero. Imito al del anuncio porque entonces este miedo. Soy libre como una cometa empujada por el viento. Un viento que otros soplan y ordenan lo que deseo. Bé, i seguim a Ràdio Pinsania, la setmana tràgica, el 90.6 del vostre dial. I estem a l'espai obert, i tot i que avui no tenim el DT tècnic, ho sembla. Tenim un nou programa de reproducció. És veritat, això dia a dia va millorant perquè els nostres oients no ho poden veure, però és espectacular. Bé, avui a l'espai obert tenim a dos membres del Casal Panxo, que hem portat aquí perquè s'acosta el rebrot, i el rebrot ha tornat a Berga. Hola. Hola. Costa't més el micro, no sigueu... Som molt tímids. Hola, doncs bé, expliqueu una mica als nostres oients el rebrot. Quina edició és aquesta, el rebrot? La vuitena. La vuitena. Acosta més al micro, que són de baixa qualitat. Hem de dir els seus noms, perquè sí, si no... Sí, sí. Bon dia, Lluís. Bon dia. Bon dia, Sergi. Bon dia. Tenim aquí en Lluís i en Sergi. Tenen àlies, però no els direm. I bé, això, doncs expliqueu-nos que és la vuitena edició del Rebrot, no? Fa 8 anys que va començar. Bé, el Rebrot, doncs, si bé inicialment era més conegut com un festival musical, doncs enguany hem apostat per fer un canvi de format, no? I impulsar el format de plec, en el qual l'eix central d'aquesta nova edició, doncs, siguin les activitats polítiques i les actuacions musicals i la cultura popular, doncs, passin a complementar la plec. Diguéssim que serà menys festiu i més formatiu. Sí, sí, sí. Podríem definir-ho així. Certament. Per exemple, si volem accedir als concerts o determinades activitats del Rebrot, aquest any on haurem d'anar? Haurem d'anar, per exemple, a veure els concerts al camp de futbol, o no, on es realitzaran les activitats? Ha canviat una mica el format, no? Sí, bueno, la principal novetat també d'aquest any és que el Rebrot serà totalment gratuït, i després els concerts se centraran tots al ball, bueno, concretament a la plaça Viladomat, i llavors, a banda d'això, doncs, les xerrades es realitzaran en diferents espais de la ciutat, com ara l'Ateneu Llibertari, el Casal Panxo i diferents places. Molt bé. Quins dies tenim el Rebrot? Del 16 al 19 de juliol. 4 dies, i ens podeu explicar una mica quins actes hi haurà? En què consta aquest any el Rebrot? Bueno, doncs el dijous a les 9 del vespre es realitzarà un sopar. Llavors hi haurà concert de cant improvisat i participatiu, i a les 12 es realitzarà un concert amb Marta Rius i les Dones de la Vella Cançó. Divendres de bon matí realitzaran 4 tallers de manera paral·lela, Un taller serà d'activisme, l'altre de hacktivisme, un altre d'artivisme i un altre d'autodefensa. Hacktivisme vol dir pirateria informàtica? Sí. Haurem d'anar a treure el cap. Sí, no? Nosaltres... Envieu-nos el guanyador del taller cap aquí després, si us plau. Sí, que tenim uns quants problemes tècnics informàtics. Bon, i... Què més, què més? I va, després es realitzarà una actuació teatral, dinar popular, a les tres que han improvisat amb el grup Cor de Carxofa, després es farà un taller de bricolatge sexual, un torneig... Com? Pots repetir-ho? Si vols saber més, Uri, vés-hi. Vale. Ja m'ho apunto. A les quatre un taller de bricolatge sexual, sí. Vale. Mixta, no? I podem anar sí, tant sí, nois sí. Com noies. Bien. Després realitzarà un torneig de futbol, una xerrada a càrrec del setmanari La Directa, i a les 8 del vespre doncs, es realitzarà el primer certamen jove de literatura social dels Països Catalans. I després a les 11 ja començaran els concerts al ball amb el segon classificat de l'Esclat, que són el grup Descafeinat, després l'Escac i Mat, Odi i el Posadisc Foli i Foc. Foli i Foc. Sí. Molt bé, doncs aquest any no haurem de pagar per anar als concerts del Rebrot. Jo personalment ho agraeixo. En temps de crisi s'agraeix una iniciativa així. I tant. Bé, doncs, pel que sembla és això, no? Hi ha un canvi important de format, potser és un format més obert cap a bé, la gent del carrer, no? Perquè potser anys enrere qui volia accedir a moltes activitats doncs, havia d'anar al camp de futbol i bé, no? Aquest any doncs, sembla que les activitats són diverses i repartides una mica arreu de la ciutat, no? Aquest canvi de format, una mica, a què es deu o per què es planteja així? Bàsicament, en primer lloc, perquè no volíem que els diners fossin un fre a la participació de cap jove, i menys encara en temps de crisi, i per altra banda doncs, també volíem que l'APLEC fos el màxim de popular i participatiu i que qualsevol persona de Berga, de la comarca o d'arreu dels Països Catalans vull dir, pogués participar sense problema. Seguim amb els actes que abans d'explicar que hi ha dissabte, perquè després ja en parlarem, però diumenge torna a haver-hi l'aplec del Pi de les Tres Branques, ha decidit tornar a fer coincidir. Però acaba amb dissabte i ara parlarem del Pi. Doncs dissabte els debats i les xerrades se centraran en les crisis del capitalisme i les seves vessants alimentària, energètica, financera i productiva. I bueno, a les 10 doncs, es començaran a realitzar de manera paral·lela les xerrades amb aquests quatre eixos, en els quals en la xerrada de la crisi alimentària participarà Esther Vives, la xerrada sobre la crisi financera anirà a càrrec d'Enric Duran, la xerrada sobre la crisi energètica... En sona, l'Enric Duran. La xerrada sobre la crisi energètica anirà a càrrec de Josep Saladier, que és professor universitari i membre de la plataforma Paguem els Nuclears, i la xerrada sobre la crisi productiva anirà a càrrec del Ferran, que és un noi que té una cooperativa a València. Aquestes xerrades seran a la mateixa hora en diversos llocs, potser? Sí. Mm-hmm. Es faran totes de manera paral·lela. Després, a les dues hi haurà un dinar antirepressiu, a les tres hi haurà un taller anomenat Allibera't de Genera't, després... A les 5 hi haurà una xerrada sobre experiències internacionals de resistència al capitalisme, on hi participaran doncs, amb representants d'organitzacions juvenils independentistes i revolucionàries de Galícia, Occitània, Andalusia. Després també vindran membres de la plataforma contra el TAP d'Euskal Herria, membres d'Acció Antifeixista d'Alemanya i de més. Després a les 8 doncs, hi haurà una mostra i cercavila amb grups de cultura popular, com ara la colla de bastoners Cop de Garrot. Ara. Uns garants de les tradicions d'aquí, de la nostra terra. I bé, i després a les 10 del vespre es realitzarà l'acte polític amb diversos parlaments, i a les 11 es farà el concert amb el primer classificat de l'Esclat, que enguany és el grup Escalivada, amb les absentes, adversaris que presentaran el nou disc i els TSTEC, que són, no, també hi participen membres de Triquisio i això. Gran grup. Gran grup, molt festiu. I com deia, es torna a fer coincidir amb el Pi de les Tres Branques, no? Sí, sí, sí. El diumenge, per acabar. Cert. No, de fet, també un dels motius pels quals el rebrot torna a Berga, no, doncs, també és que el seu naixement, doncs, va ser en part, doncs, per revitalitzar una mica la diada del Pi, i també es creia, doncs, que si es feia en altres zones, doncs, també perdia una mica el sentit, no? De la plec. O sigui que el dissabte nit festeta, però el diumenge tots a llevar-se aviat per pujar al Pi. Sí, de fet enguany també hi ha una novetat amb això del Pi, vull dir que serà més accessible a tothom, ja que es disposarà de busos gratuïts que pujaran fins al Pi. La qual cosa és covardia. El que s'hauria de fer és pujar caminant des de Berga. Ara anima la gent, home, a pujar caminant. Sí, perquè el que no recomanem gaire és anar de festa el dissabte a la nit i anar amb cotxe al Pi de les Tres Branques, amb havent dormit poc o sense haver dormit, perquè ens costa que cada any hi ha uns controls allà i posen unes cepades bastant importants. I enguany hi tornaran a ser. També ho heu muntat, sí, vosaltres, sí, sí. O ho han muntat ells pel seu propi compte, allò dels controls? Què en sabem del Pi? Sobreviu? Sobreviu. El jove sobreviu. El jove sobreviu, el vell no reviu, no? No reviscola. De moment no. Bé, i... Hola, Sergi. Acosta't una mica al micro, que se't senti, que... quants anys fa que existeix el Casal Panxo, que és l'entitat a la que pertanyeu i que col·laboreu a muntar tot això? Bueno, doncs aquest any és el 9è aniversari del Casal i bueno, ara estem obrint un casal nou i això, en principi a setembre o octubre ja farem la inauguració. Deixeu el vell local i us n'aneu a un altre. Sí. És cert que té una terrassa espectacular? És cert. No, no rumorologia. No, no. I explica als nostres oients on està ubicat, perquè sàpiguen on aviat podran trobar el Casal Panxo. Doncs està a pocs metres del casal que tenim ara, just allà al costat del mercat, per la part de darrere. Sí, concretament, bé, sí, al costat del mercat municipal. Davant de Casal Massana, podríem dir, sí. També, no? Uh-huh. Davant d'on vivia aquest insigne guerriller anomenat Marcelí Massana. I què, molta feina per allà? Teniu molta feina? Bastanta, bastanta. Encara, eh? Quanta runa heu tret? Uns quants camions. I el projecte de casal, una mica, que, bé, en quina diferència o què voleu aportar de nou, no? Respecte al casal que coneixem ara o que hi ha ara. L'espai és més gran, no?, per una banda. Sí. I què més, bé, què us plantegeu, créixer en general en activitats o en, bé, no sé, una mica la decisió de canviar d'espai, de local? Bueno, més que res perquè volíem tenir un espai obert al públic on la gent, doncs, li fos més fàcil d'entrar, i així també tindrem una mica de barra, així la gent entra a fer el got i això. Espai per realitzar xerrades i també, això també, sí. Molt bé, doncs. Són molt calladets aquests, sí. Nois, eh? Els hi deuen fer el por, o els micros o nosaltres. Són els micros o nosaltres. Bé, doncs tenim un rebrot a les portes i no sabem si un nou Casal Panxo a les portes o bé, d'aquí uns mesos igual, no? Teniu data posada? O... No, a principi setembre-octubre vam obrir. Podeu aprofitar per convidar la gent a que us ajudi a treure runes si cal, o pintar parets, o tota la feina que calgui, o fins i tot per demanar material, allò... us falta una taula, una cadira, unes postades. Una crida als nostres oients a que col·laborin. Bé, i de passada, si no la fan ell, la fem com, nosaltres. És també. Que més que res que ho sapigueu, que això és una ràdio, no una tele, no us podeu estar assenyalant i fent coses perquè els nostres oients no ho senten. Doncs aprofito això. Si algú té... Parlem nosaltres en nom del Casal Panxo, ja que som tímids. Si algú té material o ganes de treballar, pot anar allà a col·laborar. Depèn quin material sigui, que ens el porti primer a ràdio i ja mirarem si els hi passem. Si els hi passem o no. Sí, dades de contacte. Hi ha algun tipus de pàgina web o correu electrònic? Sí, del Casal Panxo. Hi ha la pàgina del Casal, que és casalpanxo.cat. I allà ja pots deixar els correus que vulguis. Molt bé. Doncs què, voldríeu proposar alguna cançó així per anar fent boca al rebrot? Si no, en tenim una preparada, eh? Però... Sí, us posarem la que vulguem, però em voleu demanar alguna? Doncs vinga, posem la que tenim preparada. Sí, està bé. I si després voleu proposar alguna altra cançoneta, a veure si us agrada aquesta de moment. Vinga, i fins aquí l'espai obert de la Setmana Tràgica, i ara tornem amb el temps, l'agenda i aquestes cosetes. Moltes gràcies. Salut i fins ara. Soy un veterano de la calle borroca, y sigo con pensación, aunque sea media pensión. Soy un veterano de la calle borroca, dame mi pensión o te parto la boca. Soy un veterano de la calle borroca, dame mi pensión o te parto la boca, cabrón. Pero me dieron muchas hostias. Yo no estuve en el Golfo, no estuve en las Malvinas. Anda, dame una aspirina, me sumó la policía. Soy un veterano de la calle borroca, y sigo compensación, aunque sea media pensión. Soy un veterano de la calle borroca, y sigo compensación, aunque sea media pensión. Soy un veterano de la calle borroca, dame mi pensión o te parto la boca. Soy un veterano de la calle borroca, dame mi pensión o te parto la boca, cabrón. Encara m'haig d'anar polint tècnicament. Aquest programa nou, eh? Va molt bé, però l'hem d'acabar de dominar. Bé, doncs estem a la secció mítica. Del temps. Del temps. La secció aquesta que ens ha fet famosos arreu. Arreu... Arreu del carrer Pinsà, no? Sí. Bé, doncs anem a fer primer... Un balanç? Un balanç. Va. Comencem pel balanç, el parte. A veure. Una setmana amb molta aigua, no? Sí, una setmana tempestuosa. I bé, comencem amb les pluges. Hem dit abans que les rieres baixen plenes, com algun testimoni ens ha explicat, concretament el Guillem abans. Aquesta setmana ha plogut bastant a tota aquesta zona del Prepirineu. I, per exemple, tenim recollits com a màxima al Berguedà en la darrera setmana 76,5 litres a la Pobla de Lillet, 65 litres al Port del Comte, i tenim una trucada. No dono l'abast. No dones l'abast. Bé. Un moment. Empenjat. Empenjat, perfecte. Venga. Doncs no sabem qui deu ser. Un misteri, el Ministeri de Comerç, Indústria i Telecomunicacions. Bé, doncs això, deia que al Port del Comte han caigut 65 litres aquesta setmana, i a Berga el que ha plogut una mica menys, però aquest mes portem acumulats 44,7 mil·límetres o litres per metre quadrat, el qual no està gens malament gens tenint malament. En compte que portava a Manresa i va ploure força i va, bé, aquesta setmana han caigut 51,5 litres. Amb tot el qual podríem dir que hem allunyat una mica el risc d'incendis, almenys pel que fa a Bages-Berguedà, però aquestes humitats doncs, ens permetran una mica més de tranquil·litat en aquest sentit. Sí. En tot cas, doncs, els prats estan verds, els boscos estan humits i la temperatura actual a Berga és de 17,5 graus, també ha refrescat, com hem pogut comprovar aquestes nits, i aquesta nit la temperatura mínima ha estat de 15,5. I bé, pel que fa al dia d'avui, doncs és això, una mica emboirat, no sembla ple estiu. Ja està bé. Què us haig de dir? Estem parlant avui dijous a les 11 del matí i la previsió és que aquestes boires donin pas a més sol i que potser hi hagi algun ruixat aquesta tarda o demà, però hi ha menys possibilitats i cada dia que passi doncs, la calor serà més intensa, les temperatures això, més càlides i pel que sembla ens abandonaran o s'allunyaran una mica les tempestes. Vinga, doncs també podem dir que la setmana que ve serem més lliures i tropicals. I llavors ens vam preguntar la setmana passada sobre llocs càlids. Sí. Què en sabem? Ja sabem quins són els llocs més plujosos del món, els llocs menys plujosos del món, i avui us he preparat els llocs més càlids del món. Ara, pels amants de la calor. Bé, doncs, la dada, diguem, l'observatori que ha detectat una temperatura més alta al llarg d'aquest segle, diguem-ne així, és un observatori que hi ha a Líbia, al desert del Sàhara, que es diu El Azizia. Doncs el 13 de setembre de 1922, en aquest observatori es va arribar a la digna temperatura de 57,8 graus. A l'ombra. A l'ombra, evidentment. Aquestes, l'Azizia. Aquestes temperatures es prenen sempre a l'ombra. I bé, doncs, no sé, si algun cop heu entrat a un d'aquests cotxes després de moltes hores de sol i heu vist 44, 45, 46 graus i la calor era insuportable, imagineu 57,8 graus a l'ombra, enmig del desert. Em venen tant de gust unes vacances a l'Azizia com que m'apliquin la llei aquella de les 65 hores setmanals. De reporters a... Concretament en Carlos, que li agrada la calor. Exactament. Aviam què en pensa. Altres temperatures. Si bé aquesta és la màxima temperatura registrada des d'un observatori, els darrers anys, doncs, com sabem, els països venen enviant petits satèl·lits que recorren els nostres cels i aquests satèl·lits, algunes de les coses que fan doncs, són... prendre dades meteorològiques. Sí, a part d'espiar i aquestes coses. Exactament. Hi ha alguns satèl·lits que també prenen dades. I aquests satèl·lits un cop van detectar una temperatura de 70 graus centígrads en superfície al desert de Kut, que està a l'Iran, concretament. I una altra temperatura de 69,3 graus centígrads al desert de Queensland, Austràlia. Total, que a Líbia, Iran i Austràlia hi trobem els llocs més càlids del món. Aquesta seria la conclusió. Per tant, el nostre company Lete, que avui no ens acompanya, ja li podem recomanar que se'n vagi a viatjar per aquests països. Exactament. I... vinga, i anem a la previsió pels propers dies. Bé, de fet ja ho he dit, La setmana que ve venen calors importants, ve una onada directament de l'Azizia, Líbia, amb la qual prepareu-vos pel que pugui venir. Prepareu-vos per suar. Tenim una petició de cara a la setmana següent. Vinga, què vols saber? Posarem una mica de deures. Volem saber com estan els Andes de neu. Què tal estan avant per Argentina? Perquè ens han dit que hi ha una relació directa entre l'hivern que fa aquests dies allà a Argentina i l'hivern que tindrem nosaltres. Doncs s'haurà d'investigar. Qui t'ho ha dit això? El de les cebes. El que amb les cebes sap si plourà o no que aquests anys. El de Sant Pere Regalat també ens ha dit que els hiverns, els Andes, ens fan una previsió aproximada de com seran els hiverns aquí. Sí, també hi ha allò del Niño i la Niña, us sona? Sí. Que és un efecte... El Niño és una loteria amb la que es forra l'estat espanyol i la Niña és... Pues, la del Rajoy, no? La del Rajoy, la que fa prediccions mediambientals. No, hi ha un... uns efectes, uns processos climàtics que fan que segons què passi també a Sud-amèrica, doncs influeixi en el clima de la resta del món. Però investigarem més perquè... També hi ha altres estudis que depèn què passi a Nord-amèrica, sobretot a Wall Street també influirà sobre el clima econòmic mundial. Certament, l'efecte papallona. Sí. Bé, doncs fins ara, això. Bé, ja estem a l'agenda, la setmana tràgica, i avui us hem recollit... Tornen a trucar. Feu. Avui us hem recollit bastantes coses, tot i que no les hem ordenat gaire. Comencem. La Font del Vals. A la Font del Vals, aquest meravellós paratge de Gironella o Casserres, depèn si fem cas a la proximitat o fem cas als mapes de territori municipal, un cap de setmana, com tots els de l'estiu, molt complet. Avui dijous, dia 9 de juliol, a quarts d'11 de la nit, toquen els Keyboard, un quartet acústic de So Cubà. Demà divendres a les 12 de la nit, DJ Nitzer, un DJ que en el seu terreny es mou del pop al dub. El dissabte dia 11 de juliol a quarts de 8 de tarda, la Bergadana de Jazz, que va celebrar fa poc el seu 15è aniversari, celebra el Memorial Marçal. Fa un any que Marçal Castanyo va morir, un dels membres fundadors de la Bergadana de Jazz, i li dedica en un concert amb Ramon Escalé, Latin Reunion, en un homenatge que es preveu que cada any es repeteixi. I com no podia ser de cap altra manera, comença amb un concert de jazz llatí, que és aquest jazz trepidant que tant li agradava al Marçal. I aquesta mania llatina de fer els noms en anglès? Latin yeah. Reunion. Latin Reunion Latina, hòstia. O Reunió Llatina, en tot cas, si et dius Ramon Escalé. Sí, però els catalans també ho som de llatí. Sí. I el diumenge dia 12 a les 5. Perdoneu, però tenim una trucada i volíem fer un experiment. Aviam si la pots passar. A veure qui tenim aquí a l'altra banda. A veure. No s'acopla, eh? Són efectes especials. S'acopla. A veure, tornem-hi, eh? Hola. Hola. Hola, que guai. Hola. Hola. Que és en Carlos. Hola, bon dia, company. Bon dia, company. On ets? Trucava perquè estava escoltant la predicció del temps. I resulta ser que estic de vacances. Llavors, només volia saber, aviam aquest cap de setmana, quina predicció hi havia de cara a la nostra... de cara aquí al Principat, perquè si no me n'aniria cap aquí al desert de l'Iran. Estàs a Pamplona, Carlos? Sí. Ja no aguantem, eh? Sí. Bueno, pues re, doncs bé, recollim la teva pregunta i ara li extendrem a l'home del temps. Aviam si aquest cap de setmana per tenir bon temps pots estar aquí amb nosaltres o te n'has d'anar al desert de l'Iran. Ara li demanarem. Per cert, ens pots explicar una mica resumidament què tal el Sant Fermín és? Una abraçada, company. Vale. Apa, Carlos, cuida't, maco. A disfrutar de les vacances, campeón. No s'ha sentit gaire, eh? Crec. No, sí que el sentíem una mica, que no sabem. Lleida. A mig camí entre Pamplona I Berga igual sí, el Pla de Lleida o per allà. Mireu, per la gent que ens pugui estar sentint i que no s'hi pugui sentir gaire bé el Carles, de fet ara no tenim possibilitat de passar trucades per antena, més que el precari, com ho hem fet ara, que és posar el telèfon al micro. S'accepten aportacions. No? Exactament, si algú li sobra una taula de ràdio. En tot cas ho diem perquè no s'ha pogut sentir gaire bé el Carles, el nostre tècnic, però està de vacances i no ha volgut deixar de saludar-nos. Estàvem a l'agenda. Sí, estàvem a la Latin Reunion. Sí, i el diumenge dia 12 a la Font del Vals, doncs a 5 de tarda a la Comunitat, aquest grup de DJs autòctons i oriunds de Gironella. Aprofitem per agrair que la iniciativa privada, en aquest cas del Reche, una gran persona, dinamitzi una mica l'activitat cultural del Berguedà durant l'estiu. Sí, perquè si no fos per algunes d'aquestes iniciatives, hi ha alguna festa major i poca cosa més. I després tenim també les trobades relacionades amb els càters, no? Sí, just ara, bé, ahir vam estar també fent, ja sabeu que tenim un treball de camp i de muntanya molt extens, que la setmana que no estem aquí, els dies de la setmana que no estem aquí estem treballant per tots vosaltres i hem aconseguit bé, això, les jornades que ja us anirem tot l'estiu posant el dia de constantment que hi ha, però són les jornades dels refugis càters al Pirineu català i són una sèrie d'actes descentralitzats que es faran a Bagà, a Gósol, a Berga, Solsona, Josa de Cadí, Castellbó, Bellver de Cerdanya, Vilamitjana, Éller i Prullans. Tots ells pobles meravellosos del nostre Pirineu. I us parlarem de moment dels primers que tindran lloc aquí al Berguedà. El cap de setmana del 17, 18 i 19 de juliol aquestes jornades estaran a Bagà. El divendres 17 de juliol es farà un sopar mitjaval amb foc, danses, lluites medievals, disfresses a la plaça Porxada, aquell entorn meravellós que només guarnint una mica ja és una recreació medieval completa. El dissabte 18 de juliol, de 6 de la tarda a 1 del matí, de la matinada, Mercat Medieval, a Bagà també, fira de demostració d'oficis tradicionals i mostra gastronòmica de productors agroalimentaris del Berguedà. Això es farà per tota la vila, estarà distribuït per tota la vila de Bagà. I el diumenge 19 de juliol, de 10 del matí a 7 de la tarda, Mercat Medieval, fira de demostració d'oficis també i mostra gastronòmica. El cap de setmana següent, el 25 de juliol, el dissabte, estaran a Gósol, on es farà una xerrada als càters al Prepirineu, el seu llegat i les últimes descobertes a càrrec de l'historiador Antoni Dalmau. Es farà al centre de muntanya a Gósol. I el 15 d'agost estarà a Berga a les 10 de la nit amb la ruta guiada per la Berga medieval nocturna. Bé, aquests són els primers i més propers dels actes. Ja us anirem, a mesura que vagi passant l'estiu, anunciant tots els altres que es aniran fent. Correcte. Abans heu parlat de... Tinc el volum una mica alt. Abans heu parlat de la Font del Vals, de les activitats d'aquest cap de setmana. Sí. Doncs dintre d'aquestes activitats jo no volia deixar passar una activitat que em sembla també molt interessant i que es farà concretament el 18 de juliol a la Font del Vals, que és un mercat d'Estraperlo. I es farà alimentaris, artístics, artesanals i bé, a que vagi la gent i munti lliurement la seva paradeta. Així que la gent que es vulgui anar animant el dia 18 de juliol poden muntar lliurement. Per això lliurement. Falta una setmana. Podríem la setmana que ve l'excursió, sí? Fer l'excursió dels contrabandistes, alguna ruta, per si algú vol anar-se a carregar un fardo i portar-lo d'Estraperlo fins la fira aquesta de la Font del Vals. Tabac andorrà, aquestes coses. Tabac andorrà, alcohol andorrà, el típic que es feia. Sí, perquè bolets encara no n'hi ha. No, molt pocs, molt lluny. Bé, doncs això em sembla una iniciativa molt interessant i allà estarem també els reporters de Ràdio Pinsenià per explicar-ho. Bé, el dissabte aquest, demà passat concretament, a no ser que estigueu escoltant alguna de les repeticions, el dissabte dia 11 de juliol, trobada d'acordionistes a Massaners. La ja reconegudíssima internacionalment trobada d'acordionistes de Massaners, on venen acordionistes de tants i tants pobles amb un folklore ric com el nostre. Sí, de fet vindran els gordinistes d'Occitània, d'Euskal Herria, de Galitza, de Centre Europa, bueno, allò és un espectacle. Meravellós. Visca el folklore. Després també el festival que el dijous dia 16 i dissabte dia 18 es realitzarà aquí a Berga, el Festival Gargall, cicle d'improvisació, soroll i noves músiques. I no oblidem tampoc, estaves encara amb això, perdona. Sí, sí, veiem el dijous 16 de juliol hi haurà Internet 2 i Extra Perlo, i el dissabte 18 de juliol a partir de 6 al claustre del Museu Comarcal, C. Pequeño, Juan Matos Capote, Negro Rastrejo, Homenatges, Orquesta del Caballo Ganador, bueno, us podeu imaginar aquí la colla de friquis que s'ajunten en aquests cicles per amants com el nostre Graller Boig, per amants de la música psicodèlica i experimental. Sí, i què us anava a dir això? El dia 11, un acte una mica més polític, es fa una manifestació per la Núria Pòrtoles a Girona, em sembla que és a les 7 de la tarda, i després a la plaça Ovidi Montlló es fa un sopar, també que els diners que es treguin en aquest sopar aniran destinats a un pot antirepressiu per la Núria. Recordem que la Núria té un judici imminent i li demanen 5 anys de presó per col·laboració amb banda armada, una banda armada que encara desconeixem quina és. I això que no us he dit allò de la manifestació, es fa davant de la seu principal d'Iniciativa Els Verds a Girona. Ja està i... bé. Per què serà? Sí, per què serà. I per acabar, bueno, punts de festa major d'aquest cap de setmana, ens en podem anar si teniu ganes d'agafar el cotxe o anar amb tren, bueno, els transports públics tampoc és que siguin el millor d'aquest país, o sigui que si no teniu cotxe o autostop o a pagar els inagraells, tu, que tampoc és barat. Podem anar a festa major a Portbou, a l'Alt Empordà, podem anar a Espolla també, a Coll de Nargó, a Prades, a Gualta, a l'Empordà, a Pallejà, al Baix Llobregat, a Banyeres del Penedès, a Cunit, Baix Penedès, a Montellà i Martinet, que ho tenim aquí a la Cerdanya, a Hostalric, a la Guingueta d'Àneu, al Pallars Sobirà i a Toses, al Ripollès. Ah, i a Morell també. Doncs ja ho sabeu, totes aquestes festes. Intentaré la setmana que ve, a veure si puc aconseguir, que no ho trobo per la web, festes dels Països Catalans, només surten les festes del Principat. I estaria bé també dir alguna del País Valencià i de per les això, Illes. Hauries de parlar amb la Susana, que fa aquest programa a Ràdio Pinsania que es diu Un Poble en Moviment, i ella està al dia d'aquestes coses. No se li escapa cap record, no se li escapa dels res. Països Catalans. No se li escapa res. I bueno, i que es dic que toquen els Chicharrica a vegades, no? Sí, correcte. La notícia del dia és que el 31 de juliol tindrem la notícia punky del dia, és que el 31 de juliol a Bagà hi ha un concert i toquen Chicharrica, Gazapos i un parell de grups més. Hosti. Que ara no els tenim aquí, però us en informarem. Recordar també que, com ens han dit els companys del Casal Panxo, que han vingut aquí a presentar-nos una mica el Rebrot, el dijous 16, divendres 17 i dissabte 18 hi ha el Rebrot, i el diumenge 19 l'Aplec del Pi de les Tres Branques. I ja per acabar, comentar l'agenda dels Cop de Garrot d'aquest juliol, que els que sigueu seguidors d'aquesta gran colla bastonera, el 18 actuen al Rebrot i el 26 a les 12 del matí a Olvan, que també és festa major d'Olvan. Olvan. I el dia 31 a Olvan, ja aquí som, doncs toquen els Insert Show, el Segona Opció i els Grapat. Els que no puguin, bueno, els que no vagin a Chicharrica, que demanin els Insert Show cançons de Chicharrica, que també les saben fer. Vaja, ens haurem de duplicar aquell dia, no? Sí, repartir els reporters de Ràdio Pinsania. En som tants. I fins aquí l'agenda. Vinga, i una cançoneta per passar a la següent secció. We'll be right back. estuvo silenciando. Terrorismo patronal instaura un nuevo orden mundial. Terrorismo policial tortura para hacerte hablar. Y el terrorismo militar vigila tus pasos y nos venden paz. Qui sap on fan un documental? Quan acaben els tenes, porto un cabreig monumental. Les misèries... Si estàs tipa de la informació feta espectacle, la invisibilització de la dissidència i la primacia del negoci, subscriu-te a la directa. Diran un foc accidental, poc impacte mediambiental. Diran que fa un temps primaveral quan fa un fred que t'hi cagues. Pots fer-ho a través de la web www.setmanaridirecta.info, per correu ordinari o enviant un correu electrònic a subscripció@setmanaridirecta.info. Ja et diré de quin peu calces. Jo estic subscrit a la directa, almenys em crec el que diuen aquests. La informació tal com és, no vull pas que la manipulin. Si així són les coses, així vull que me les expliquin. Perquè hem decidit no deixar-nos convèncer. Bé, doncs era la magnífica veu de la Laia. Aquí no podem sentir per aquests problemes tècnics que parlàvem abans. Per aquesta manca de recursos. Que solventarem aviat. Bé, doncs sí, estem a la secció Un cop d'ull als nostres mitjans, una setmana més amb el setmanari de comunicació directa. I bé, aquesta setmana en portada i com a notícia principal ens diuen que l'administració gasta més d'un milió d'euros pel pas del Tour. Barcelona i Girona pagaran 700.000 euros per ser ciutats d'etapa. O sigui, pagaran perquè els hi tallin el trànsit, perquè passin per allà, per una molèstia pels ciutadans. Molt bé. Esport. Sí, per promocionar l'esport, diguem-ne així. Sí, que el ciclisme és un dels esports més, amb més bona fama últimament, allà que l'Epo corre a raudals. Sí. Doncs sí, un esport de rodes i xeringues, no? Sí. Com vaig veure un còmic, bueno, un còmic sí, fa recentment. Bé, doncs sí, el pas del Tour per Catalunya suposa una despesa de més d'un milió d'euros I bé, les despeses inicials són de 820.000 euros, prop de 140 milions de les antigues pessetes, sense comptar la despesa en publicitat i la senyalització dins les ciutats. Les entitats opositores al pas del Tour demanen més despesa social i de promoció de l'ocupació. Bé, doncs aquesta seria la portada. Així, en profunditat, ja hem dit en altres programes que aquest any se celebren 100 anys de la Setmana Tràgica. I bé, doncs, per commemorar doncs, aquesta data i aquests fets, doncs, s'estan realitzant multitud d'actes sobre una de les revoltes catalanes més destacades. I bé, hi ha una anàlisi d'aquella revolta a la directa en què, bueno, entre altres coses, llegim que els investigadors s'han centrat massa en l'espectacularitat dels incendis, dels incendis que es van produir, bàsicament a edificis religiosos, i han desenfocat el frustrat intent revolucionari, i que el 1909 va escenificar la divisió social entre qui podia eximir-se del servei militar i qui no, entre qui tenia dret a l'educació i qui treballava des de la infància. Bé, va ser com una lluita de classes i bé, i es va expressar doncs, entre d'altres, en la crema dels edificis religiosos que era des d'on el poble, no? Que encarnava una mica, simbolitzava una mica doncs, l'opressió cap al poble, no? Ja sabem, l'Església Catòlica i sobretot la seva jerarquia. Recordem aquella imatge de la Setmana Tràgica des de Montjuïc en què es veu Barcelona plena de columnes de fum. Aquelles columnes de fum eren esglésies... Aquella idíl·lica estampa. Idíl·lica, esglésies i convents cremant. Bé, la revenja per part de l'Església doncs va ser cruel per part de les oligarquies i després va arribar l'execució del Ferrer i Guàrdia, a qui van fer cap de turc. Sí, acusat de ser un dels instigadors d'aquella Setmana Tràgica. Ferrer i Guàrdia, que entre d'altres coses doncs, havia avançat molt en l'educació laica, en l'escola moderna, i això no havia agradat gens a la institució religiosa, no? Catòlica. Bé, altres temes que Convergència, PSC i Esquerra aproven la LEC amb el rebuig frontal dels sindicats d'estudiants i de professors, bàsicament. L'aprovació es produeix després de tres vagues del professorat, que pel que veiem no han servit de gaire. El desplegament de la llei dependrà d'uns professors que s'hi oposen frontalment, i els sis sindicats i entitats signants del Pacte Nacional per l'Educació no han donat finalment suport a la llei d'educació, al Pacte Nacional per l'Educació. Bé, doncs això. Així està el pati a Catalunya. Més coses. A veure... un altre tema bastant greu i que parla d'aquests partits, d'aquests botiflers, com diria algú. Bé, doncs, bàsicament, hem parlat abans també de la iniciativa legislativa popular contra els transgènics. Som el que sembrem. Uh-huh. Doncs això, no? Hi ha també doncs, una anàlisi del que ha passat i bé, doncs, som la nació d'Europa que conrea més transgènics i alhora doncs, que té els partits polítics doncs, això, no? més animats, no? En què la cosa segueixi endavant. No posar-hi fre, no? Pel que havies dit. Exactament, llavors quan la participació ciutadana a través d'aquesta iniciativa legislativa popular es troba doncs, amb aquest tancament per part de bàsicament Partit Socialista de Catalunya, Convergència i Unió i Partit Popular, doncs bé, es qüestiona que no es van seguir els passos, no? que recull aquesta llei de participació i per tant la plataforma Som el que sembrem presentarà un recurs perquè no se'ls va concedir el dret de rèplica al Parlament, la democràcia. Sí, la democràcia participativa on només et deixen participar quan tens els mateixos interessos que ells. Uh-huh. Més coses, a la secció Roda del Món, doncs, la repressió preventiva que s'està realitzant a Roma, sobretot a Itàlia, arrel de la cimera del G8. La mà dura no es fa esperar, malgrat les paraules suaus del cap de la policia política, que deia que estaven disposats a no aixecar massa la mà. I bé, doncs sort que no han aixecat gaire la mà, no? Exactament. Més internacional, doncs, Hondures. Les 5 persones mortes i les 500 detingudes podrien deixar pas a un conflicte armat. La cosa, pel que sembla, va més enllà, no?, de batalletes entre presidents i presidenciables i militars, i la qüestió, no?, rau amb un conflicte social important, no? I bé, doncs el poble podria prendre altres formes de lluita menys pacífiques si el colpista actual no cedeix el poder. Les claus del cop d'estat ens diuen: les principals actuacions de Zelaya que haurien provocat el cop d'estat són el contracte concessionari d'abastiment de petroli en Venezuela en detriment de les petroleres tradicionals, la reducció de la taxa d'interès anual dels crèdits per l'habitatge d'un 24-32% a un 10-13% i l'augment del 60% del salari mínim com a resposta a la negativa dels empresaris de baixar els preus dels productes com el blat, el petroli, l'oli de palma o el blat de moro. Amb tot plegat, l'oligarquia hondurenya no passa per aquí i decideix cridar els seus gossos armats de l'exèrcit i així està al pati. I bé, doncs, també ens diuen que diversos mitjans estatals han justificat aquí el cop d'estat a Hondures per la ideologia de Zelaya. Sí, sí, és increïble com donen les notícies del tema d'Hondures. Mai expliquen on està l'arrel del conflicte, simplement es queden en que un president es volia perpetuar allà, cosa falsa, una mentida difosa a través de tots els mitjans, com ja es va difondre amb el tema Chávez, una cosa que els agrada dir, i mai es parla de perpetuament en el poder aquí, com el tenim un rei, que això sí que es perpetua el poder i ningú el vota, i ningú s'escandalitza. Tenim presidents que es poden presentar la quantitat de vegades que vulguin encara que estiguin arruïnant el país, i tothom s'escandalitza de que un tio d'Hondures o de Venezuela vulguin canviar la Constitució. I creiem que en el fons el que hi ha és les raons que tu molt bé deies, aquest augment del salari mínim, aquesta reducció dels interessos que paga gent per les hipoteques, aquest començar a agafar uns països que han estat explotats i explotats al llarg de dècades i voler portar-t'ho. Sí, cal dir que jo no entenc especialment de geopolítica internacional, però sí que hi ha coses significatives, no?, respecte a aquest cop d'estat, que a diferència dels cops d'estat que s'han produït a Llatinoamèrica aquesta segona meitat, perdoneu, anava a dir la segona meitat del segle XX, a partir dels 60-70, no?, recordem Allende, recordem Nicaragua, El Salvador, Guatemala, etc, etc. En aquest cas, pel que sembla, aquest cop d'estat no ha trobat el suport o no ha estat organitzat directament pels Estats Units, que veia Llatinoamèrica com el seu pati de darrere, i de fet sabem o hem llegit que els empresaris, al no trobar aquest recolzament, potser s'estan replantejant alguna cosa respecte a aquest cop d'estat, perquè si es veuen aïllats internacionalment el negoci no anirà bé, no? Bé, doncs tot plegat ens recorda una cançó un altre cop de la Polla Records i del nostre estimat Evaristo, així que la posarem i canviarem de secció. Está normalizada y en el futuro será restaurada la puta democracia. Bé, i si voleu saber alguna cosa més d'Hondures i via directa i des d'allà, entrant a la pàgina web d'aquesta ràdio, de Ràdio Pinsania, radiopinsania.net, podreu escoltar ja, bueno, les dades per escoltar la transmissió de Ràdio Liberada des d'algun lloc d'Hondures, una ràdio en aquests moments clandestina, que està matent des d'algun lloc d'Honduras i que bé, per internet es pot escoltar arreu del món. Així que us recomanem la visita a aquesta pàgina web. I bé, canviem ja i passem de secció. I bé, ja estem a la secció d'Un tomb per la terra i avui us proposo una pujada al Puig de la Canal del Cristall. I on és això? Doncs està al Cadí, per la cara nord, i per arribar-hi podem anar pel túnel o per la collada de Tosses, això ja cadascú sabrà, però sent Berguedà ho tenim bastant fàcil perquè el túnel el tenim gratis. Sí, si no, també pots fer allò d'enganxar-te al cotxe de davant i amb un que pagui n'hi ha prou. Sí, i però amb el requisit curiós també de que tens que tenir una targeta de crèdit perquè tinguis el túnel gratis, sí. Amb la qual et crea una dependència bancària d'entrada, perquè tampoc li donen targeta a tothom. O sigui, o no tens, si tens nòmina et donen targeta, si no en tens l'has de pagar. Bueno, tret això dels bancs i d'aquestes merdes, anirem passarem al túnel del Cadí, on anirem per la collada de Tosses, arribarem fins a Martinet i a Martinet agafarem un desviu cap a Montellà. Tot i això, no anem cap a Montellà, sinó seguim cap a Estana. Aquest poble últimament es va repetint. Arribem a Estana, saludem al Lluís. Ens haurem de germanar amb Estana al final. Saludem a Lluís Basté, alcalde de la població o de la pedania. Alcalde Arari. I tot després d'esmorzar. Prenem un got allà. Sí, prenem un got. I llavors agafem en direcció a les Canals del Cadí i anirem seguint un PR. Recordem que PR és marca blanca i groga i GR i és la blanca vermella. Aquest camí ens portarà fins al Prat de Cadí, un dels llocs més impressionants del Pirineu per mi, últimament dels que he vist, i anirem caminant per un terra roig, com una calcària roja, com així, bueno, entre calcària i argila o pissarra, no ho sé, però és roja roja la pedra, tirant a granate. I fins que arribem a, bueno, anem pujant, són uns 300 metres de desnivell, això es fa en una hora, hora i mitja, i arribem a un prat espectacular. Després des d'allà seguirem el blanc groc, travessem el prat i ja veiem la Canal del Cadí. Bueno, veiem unes quantes canals, però si seguim el blanc groc arribem a la Canal del Cristall. Totes les canals del Cadí pràcticament en aquesta època es fan sense corda, les vies normals, la Baridana, la del Cristall, la de l'amic Lluís Basté, el pas dels Gusolans, hi ha unes quantes. I seguim la canal i arribarem, després de pujar uns 250 metres més de desnivell des del Prat, que tenim una vista sobre aquest espectacular, i des d'aquí el Prat aquest del Cadí sembla com un volcà, perquè és un turonet, és com un turonet que hi ha sota les parets, així rodó, i està tot rodejat de pi negre, i és un prat que a més aquest any amb tota la pluja que hi ha hagut, molt verd, encara és primavera allà. I tirem cap amunt, arribem i un cop passem a l'últim tros que té una mica de grimpadeta, que és el tros que té uns 60 graus, vale? Tota la canal té uns 35-40% de desnivell i l'últim tros és 55-60%, és una mica de grimpada, i just a sota d'aquesta paret trobem el que es diu la Font del Cristall. És una font que brolla pràcticament tot l'any, doncs allà s'hi posen bastant les precipitacions. Arribem i a la mà dreta tenim el Puig del Cristall, que el podem fer, i si encara tenim ganes de caminar i matinem prou, podem fer tota la cresta del Cadí fins a, en direcció llevant, diguéssim, fins al pas dels Gusolans. Llavors baixaríem i arribaríem al Prat de Gulló, o de Guiló, perdó, al Prat de Guiló, on hi ha un refugi, i hauríem de fer un retorn que volta les 4 horetes, doncs és un trencacames, vull dir, puges, baixes, fins a tornar a Estana. I avui us proposo un lloc de dinar diferent, ja que l'he descobert en fa poc, que és Navallbé, un poble càtar també, aquests així arrodons o circulars, emmurallats que està a sobre d'un turó, el que és la part antiga com a mínim, i al vell mig de la plaça del poble, on hi ha el consistori municipal, trobem un, en un racó de la plaça un bar amb gent molt afable que es diu La Calma, i, bueno, i amb La Calma podem menjar tranquil·lament, ens podem fer un bon porró de vi i ja comencem el retorn, a no ser que vulguem fer alguna altra excursió per la Cerdanya, com Meranges o el que sigui. Sí, el refugi de Prats de Guiló és un dels 8 refugis dels Cavalls del Vent, que també serà una ruta que ja farem un dia d'aquests. Sí, hauríem de fer-la. Sí, perquè a més tenim alguns companys per allà, per algun d'aquests refugis perduts. I bé. Doncs fins aquí la secció. Ja, salut i bons aliments avui. Tirem de directe. Tirem de directe? Sí? Sí. Posem una cançó. Una cançó. Vinga. Je peux dire qu'on s'est fait plaisir. Bé, doncs, aquesta setmana no hem preparat cap recepta, però jo, abans de les incursions poètiques i com una poesia també, el que us recomanaria és una llimonada ben fresca amb una llimona per litre d'aigua i una mica de sucre amenitzada per té verd o menta ben freda. I si voleu encara una mica més fred, sempre podeu agafar uns motllos de gelat i fer-vos un fantàstic polo artesà i casolà. I estem a les incursions literàries i avui tornem a un clàssic. Doncs avui llegiré un parell de poemes del malauradament desaparegut Miquel Martí Pol. Cròniques canten. Al meu poble hi havia gent de tres menes, els qui creien, els qui no creien i els que tant se'ls en fotia. D'aquests darrers, però, n'hi havia pocs. Al meu poble hi havia, sobretot, gent de dues menes, els qui creien i els qui no creien. I encara val a dir que aquests darrers no eren pas molts. Els altres, establerts en llurs castes, concertaven negocis, feien tecs, casaven noies, fornicaven, discrets, s'estocinaven, duinaven culte a Déu i altres foteses, que no recordo bé, amb molta cura de preservar la llei de l'escomesa, dels descreguts i dels cínics, per poder-la transmetre intacta als fills i així donar-los ocasió de concertar negocis. Fer tecs, estocinar-se, casar noies, fornicar, adorar Déu i altres foteses, en un clima de pau i de respecte. Al meu poble, a l'estiu, el sol colrava a la pell i feia una tardor benigna, i l'hivern era fred. Parlo de coses que fa segles que duren i que encara duraran molt de temps, i de persones com consideres totes i correctes. Aquell temps era així, cròniques canten. Les quatre banderes. Tenia quatre banderes. Tres les vaig perdre en combat. La bandera que fa quatre l'he desada en un calaix. No l'en trauré fins que bugi, ben fora el vent de llevant, i s'endugui aquest mal aire que ens toca de respirar. Tenia quatre banderes. Tres les vaig perdre en combat. Tenia un jardí amb tres arbres. Un malvent me l'ha esfullat. Amb el jardí ple de fulls no fa de bon caminar. El malvent encara bufa. Jo no em canso d'esperar. Per cada fulla caiguda els arbres hi neix un tany. Tenia un jardí amb arbres, un malvent me'ls esfullat. De dos carros que tenia, l'un en terra, de dos amors que tenia, l'un en terra i l'altre en mar, el de terra l'empresonen i l'altre viu exiliat. Jo ni ploro pel de terra, ni em lamento pel de mar. Plor i laments dels que, de què serveixen, gent que lluites el que cal. De dos amors que tenia, l'un en terra, l'altre en mar. Tinc una llengua tan viva com les més vives que hi ha. Si quan parlo s'esparveren, jo que sí, em poso a cantar. Canto i cantaria si pogués més fort i clar. Quan les cançons fossin pedres, vinc a fones i al combat. Tinc una llengua tan viva com les més vives que hi ha. Amors, arbres i banderes són mots de bon recordar. Que n'aprèn la cantarella mai més no l'oblidarà. Si de cas no l'heu apresa, no us canseu de preguntar, que si els mots són com la pluja, la terra som tots plegats. Amors, arbres i banderes són mots de bon recordar. Bé, doncs, fins aquí la setmana tràgica d'aquesta setmana. Avui hem estat una mica més adormits que habitualment, amb els problemes tècnics habituals, canviant instrumental, però a poc a poc. Més algun problema derivat del nou programa d'ordinador. Sí, les excuses que sempre ens busquem. Sí, ahir vam plegar tard, perdoneu. Bé, Moltes gràcies una vegada més per escoltar-nos. Us deixem una última cançó i salut. Salut i fins la pròxima. Salut. Oye, suéltame.